Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме «Смяротная галадоўка Сергея Каваленкі», «Грамадскі рэзананс» і яго адсутнасць. Сага аб невыязных, перадавыя рабочыя супраць санкцый у развязу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў эфіры «Белсату». А зараз радыё-версія перадачы. На гэтым тыдні працягвалася прымусовае сілкаванне палітвязня галадоўніка Сергея Каваленкі. У Беларусі галадоўка, палітычная галадоўка пратэсту, справа не новая. У чым, па-вашаму, асаблівасць і значэнне галадоўкі Сергея Каваленкі? Сергей асуджаны быў за даволі незвычайную рэч, за вывешванне сцяга, каторы быў не так даўно яшчэ дзяржаўным сцягам Беларусі. Гэта асаблівая адчувальная пытанне для нацыянальна свядомай часткі грамадства, і адпаведна незалежныя медыі так акцэнтуюцца на гэтай сітуацыі, паколькі лічаць, што Сергій быў незаконна асуджаны, бо проста рэч павесіць цяг на ёлцы, за што ж тут судзіць. Сергій, з вашага пункту гледжання, у чым асаблівасць гэтай галадоўкі? Бо палітычныя прычыны палітычнай галадоўкі былі і раней, вы таксама ў ёй удзельнічалі, в адной з іх звязана якраз з рэферэндумам у справе сцяга і дзяржаўнага герба. Асаблівасць гэтай галадоўкі ў тым, што яна сімвалічная. Ён галадуе за сімбаль, галадуе за сцяг, і вось гэта, я думаю, выносіць асобу Сергія Каваленкі на ўзровень тых фігураў, якія мае кожная нацыя, якія застаюцца ў гісторыі нацыі, незалежна ад вынікаў. Хаця, калі гаварыць пра вынікі, я вельмі спадзяюся, што альбо ён спыніць сваю галадоўку, альбо ўлады пойдуць на выкананне ягоных умоў. Для ўлады, скажам, Юры, як бы адказалі, у чым значэнне гэтай галадоўкі Каваленкі? Навогуле я заўважаю? Яна сапраўды яе заўважае. Гэта першы выпадак найноўшай гісторыі Беларусі. Такое бывало ў савецкія часы, але вось з 91 году не бывало, калі ўжываецца штучнае харчаванне. Гэта сведчыць пра, па-першае, стан жыцця чалавека, што ён, ну, ўжо на мяжы смерці. Здаецца, былі даволі працяглыя галадоўкі, скажам, была галадоўка Аўтуховіча, нават некалькі галадовак. Галадоўка Казоліна, таксама вельмі працяглая. Але, ну, ў дадзены выпадку, ведаеце, тут жа і ад арганізма залежыць, чалавек можа і менш галадаць, але быць на мяжы смерці, і тое, што пачалі штучнае харчаванне. Прычым, варта сказаць, што, скажам, в СССР штучнае харчаванне пачыналі даволі хутка. Тобто чалавек, скажам, 2-3 тыдні пагаладае і пачыналі незалежна ад стану яго здароўя. А можам мы нагадаць некалькі галадовак вядомых савецкого часу? Ну, была вядомая галадовка Владзіміра Буковскага, вось он распавядаў нам у інтэрв'ю, як яго праз наздрю кармілі. Былі галадовкі Сахарова. Это асабліва, відаць, самая знакамітая якраз галадовкі акадэміка Сахарова з прымусовым харчаваннем менавіта. Прычым лекары, пачынаючы прымусовае кармленне, сказалі Сахару літаральна наступнае: «Умерець мы вам не дадзім, но інвалідам здзелаем». А тут, гледзячы па ўсім, пачалі гэтае харчаванне, калі, ну, ўжо было ясна, што калі его не карміць, он просто памрэ. І вот в этом сэнсе у нас на радыё была дыскусія такая, ну, заавочная дыскусія Александра Казуліна і Зянона Пазняка. Казулін лічыў, што ўсё ж такі яму дадуць памерці, і это будзе папярэджанне ўсім, што, маўляў, нічога вы сваёй галадоўкай не даможацеся. А Пазняк лічыў, што яго ўсё ж такі давядуць да мяжы, але перайсці мяжу яму не дадуць, таму што, ну, кроў на руках, нябожчык, турме, это кепска. Не лечы, ці наадварот, это высновы з таго эфекту, ці рэзанансу, ці водгуля, якое мела знікненне вядомых палітыкаў, якіх, канешне, давно ўжо нема ў жывых. Адна рэч, якая прыцягнула ўсеагульную увагу ў сувязі з сітуацыяй Сергія Каваленкі, гэта рэакцыя на яе высокапастаўленага іерарха каталіцкай царквы. Падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску аднаму з кіраўнікоў касцёла ў Беларусі, мітрапаліту Менска-Магілевскаму Тадэушу Кандрусевічу, задалі пытанне пра стаўленне да гэтай сітуацыі менавіта каталіцкай царквы. Вось што ён сказаў: «Мы служым усім людзям і молімся за ўсіх людзей. Справы палітычныя – гэта справы палітычныя. Мы займаемся духовным акармленнем людзей». Ён таксама сказаў, што касцёл не падтрымлівае галадовак, паколькі кантэкст быў вельмі ясны, значыць, не падтрымлівае і галадовку Сергія Каваленкі. Гэта выклікала даволі шырокі розгалас і ў палітычных асяродках, і ў асяродках вернікаў. А Сергей, як бы вы патлумачылі, што азначае выказванне Кандрусевіча? Што насамрэч азначае пазіцыя царквы? Ёсць там пазіцыя проста чалавека, ці это афіцыйная, нейкая тэалагічная чыста падыход да справы? Я думаю, што ў заяве архібіскупа Кандрусевіча пераважала не тэалогія, а, канешне, палітыка. Трэба добра ведаць рэальнае становішча каталіцкай царквы Беларусі, а яно ў сапраўднасці мала чым адрозніваецца ад становішча, напрыклад, пратэстантаў у Беларусі. Вельмі шмат абмежаванняў, католікі з цяжкасцю здабываюць, а часцей за ўсё не здабываюць, дазволы на будаўніцтва храмаў. Святароў не хапае, і адпаведна яны вымушаныя запрашаць святароў за мяжы. А і вот гэта якраз сітуацыя, калі ўлады трымаюць католікаў на гачку такім. Нешта будзе не так сказанае, ксяндзоў вышлюць. Але скажыце, як гэта стасуецца з візітам Александра Лукашэнкі ў Рым і сустрэчам з папам Бенедыктам? Як гэта стасуецца з запросінамі папы наведаць Беларусь? Гэта таксама палітыка. Лукашэнка цудоўна ведае, што папа не прыедзе ў Беларусь, пакуль на гэта не дасць згоды патрыярх маскоўскі. Гэта ўсяго толькі палітыка. Лукашэнка на той час вырашаў канкрэтныя свае палітычныя задачы, а ў рэальнасці католікі знаходзяцца ў даволі цяжкай сітуацыі. Давайце ўдакладніце. Правильно вас разумею, выказванне Кандрусевіча это выказванне палітыка, які ў гэтай сітуацыі не хоча ўмешвацца і пагоршыць сітуацыю там свае паствы, свае царквы, якая можа быць пагоршана ў выніку, скажам, некага спачувальнага, нават не эмацыйнага, а этычнага. Я б сказаў так, што гэта, ну, заява не палітыка, але іерарха, который адчувае адказнасць за мільёны людзей і за арганізацыю, і яго галоўная задача, як ён это разумее, акармляць гэтых людзей, значыць, вянчаць, хаваць, хрысціць, неяк духовна іх акармляць. А Каваленка – гэта выразна палітычная праблема, і кантэкст, ад яго чакалі нечага. Ён сказаў, іншая справа, што ён мог сказаць трошку інакш. Напрыклад, ён мог сказаць, паколькі мы супраць галадовак, мы супраць таго, што людзі наносяць шкоду свайму здароўю, так мы заклікаем Сергія спыніць галадовку. Ён гэта не сказаў. Магчыма, трошку у яго гэта так атрымалася, але ў прынцыпе чакаць ад яго, што ён выступіць у абарону, нельга было, канешне. І дзве рэчы. Па-першае, такіх заяваў можна чакаць ад асобных святароў. Можа, ёсць людзі, каторыя ў царкве, каторыя гэта яшчэ скажуць. А другая рэч, каторая пацвярджае нашы высновы, што назаўтра ж было заяўлена, што каля 20 ксяндзоў атрымалі працяг візаў у Беларусі. Так сказаць, улады адразу прынялі гэтую пазіцыю. У эфіры «Зона свабоды». Тэмы выпуску – галадоўка Сергія Каваленкі і пазоў супраць Віктара Івашкевіча. Працяг перадачы пасля абвесткі. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». У эфіры «Зона свабоды». Тэмы выпуску – галадоўка Сергія Каваленкі і пазоў супраць Віктара Івашкевіча. Сергей, стаўленне царквы ці асобных святароў да палітычных працэсаў рознае. Мы памятаем святароў, якія былі дысідэнтамі у розных цэркваў, і каталіцкай у Польшы, і ў праваслаўнай, рускай праваслаўнай у Расіі. Як з вашага пункту гледжання, якой палітычны рэзананс от такога выступа кіраўніка касцёла? Усё тое, што цяпер казаў Сергей, і відаць, гэта сапраўды мае пэўныя рэальныя падставы, усё гэта сведчыць, што ў дадзеным выпадку іерарх паводзіць сябе не як духовны вышэйшы сан, а як адміністратар. Так, дапушчальныя такія паводзіны як адміністратар. Я скажу нават больш. Ён паводзіць сябе як, можа быць, разумны палітык, які намагаецца ўратаваць сваю царкву. Але калі ён паводзіцца як палітык, тады ён стаіць у шэрагу палітыкаў. Толькі, правда, у дадзеным выпадку не там, дзе стаяць там Лебедзька, Беленькі, Мленкевіч, Сіверніц, а там, дзе стаіць Лукашэнка, Макей, хто там Жадобін і гэтак далей. Ён, мне здаецца, не усвядоміў ці не пажадаў усвядоміць, што людзі чакаюць ад яго слова не як адміністратара, а як ад духовніка. Мы маем прыклады, калі кіраўнік значна больш высокага рангу паводзіў сябе значна больш смела. Што вы маеце на увазі? Я маю на ўвазе тое, з чаго пачаў свой пантыфікат папа Ян Павел II, які сказаў: «Не бойцеся». А ў яго таксама была паства ў Савецкім Саюзе, у сацыялістычнай Польшы. Ён мог сказаць: «Знаеце, я прыеду, я буду вельмі сябе асцярожна паводзіць з Ярузельскім, бо ў мяне там дзясяткі мільёнаў вернікаў, я мушу пра іх думаць». Не, ён прыехаў і паводзіў сябе зусім інакш. Мы кажам пра пантыфіка, мы можам прыгадаць і ксенза Пілушку, які падтрымліваў салідарнасць і быў забіты. Тут супярэчнасці няма. Асобныя святары, і мы пра гэта ведаем, выказвалі свае стаўленні. Юры, недавно мы абмяркоўвалі дыпламатычную сітуацыю, сходную з тым, што адбылося. Это выказванне новага ізраільскага амбасадара ў Менску, які на пытанне пра палітвязню сказаў, што ён нічога пра іх не ведае, што ему трэба пачытаць газеты, або апроч усяго яшчэ ў газетах ён ведае, як усё пішуць, бо ён сам журналіст. І гэта выклікала даволі рэзкі скандал у Беларусі, у дыпламатычным асяродку, сярод сем'яў палітзняволеных, і дайшло гэта да Ізраіля. Некаторыя абаранялі, некаторыя не. Ёсць тут падабенства ў гэтай сітуацыі? Я не пагаджуся хутчэй з Сергеем, таму што мне здаецца, што акрамя вось тых практычных чыннікаў, пра якія вось казаў Сергей Абламейка, ёсць і ў гэтым рашэнні і канцэптуальныя моманты, бо якраз тут бы я запярэчыў Сергею Нагумчыку, якраз вось у такіх патрабаваннях да царквы, да іерарха, ёсць якраз прыпадабненне царквы, ну, я не ведаю, некай праваабарончай арганізацыі ці палітычнай партыі, вось яна павінна выказацца. Ведаеце, я бы сказаў так, што царква выказвалася, і, дарэчы, нават і па галадоўках выказвалася, але калі гэта тычылася веры, каб, можа, больш падкрэсліць ўвогуле вось сэнс таго, што я хачу сказаць, канцэпту, ну, вось юдэйскія паўстанцы на пачатку нашай эры, я думаю, таксама былі вельмі незадаволены, абураны тым, што Христос не заклікаў, скажам, да паўстання супраць рымскіх акупантаў, не заклікаў да міласці да змагароў, якіх рымляне распіналі, і яны лічылі яго лізнездраднікам. Чаму вот ён не сказаў сваё слова ў абарону? Ну, прынцып адказ вельмі просты быў Христа. Царствие маё не ад свету гэтага. Юра, ты кажаш пра паўстанне, ці вось іерарх казаў пра палітычную сферу. Я баюся, што мы вось сапраўды ўваходзім у палітычную сферу, абмяркоўваем, так сказаць, заявы іерарха менавіта ў кантэксце палітыкі. А тут, у выпадку з Каваленкам, справа не ў палітыцы. Каб ад епіскапа патрабавалі ацэнкі там удзелу ці не ўдзелу выбараў, ці, скажам, некіх, так сказаць, допуску там міжнародных назіральнікаў на выбары, вот гэта палітыка. Тут пытанне жыцця і смерці. Гаворка ідзе пра жыццё і пра смерць. І гэта ўжо зусім іншая плоскасць. Я прывёў прыклад. Рымляне падчас сваіх, так сказаць, акцый возмездя распіналі па 3000 чалавек пад Іерусалімам. Христос ніколі не казаў пра тое, што вот, маўляў, акупанты, гвалт і гэтак далей. Адкуль ты ведаеш, што ён не казаў? Ну, я Евангелія чытаў. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.